Մեր կենտրոնը ստեղծել 2008 թվականին։ Այդ ժամանակ Երևանի կանանց կենտրոնի տնօրենը հաճախ գալիս էր Ղարաբաղ, տեսնում էր մեր խնդիրները, տեսնում էր կանանց իրավիճակը պատերազմից հետո։ 2006 թվականից Երևանի կանանց կենտրոնի աշխատողները, կամավորները գալիս էին Ղարաբաղ, կամավորական սկզբունքներով անում էին տրեյնինգներ, ծանոթանում էին կանանց հետ, ու հետո որոշեցինք, որ պետք է մենք Ղարաբաղում էլ ունենանք կենտրոն, դա կլինի տեղ, որտեղ կինը կարա իրան հանգիստ զգա, կարա դիմի, կարա պատմի իր ռոբլեմների մասին, քանի որ Ղարաբաղում կան կազմակերպություններ, որոնք էլի զբաղվում են կանանց հետ, բայց մեր ոլորտը մի քիչ ուրիշ դարավ, այսինքն մենք զբաղվում ենք զուտ կանանց իրավունքներով եւ շատ զբաղվում ենք երիտասարդ աղջիկներին, խոսում ենք գենդերային անհավասարության մասին։ Պատերազմից հետո կանայք ինչ հոգեբանական ստրեսների մեջ էին ու որոշեցինք, որ պետք է մեր կենտրոնում էլ լինի հոգեբան, որը զբաղվելու է ստրեսներից դուրս հանելու եւ ուժեղացումա պետք մեր կանանց։ Ճիշտ է, մեր կանայք ուժեղ են, բայց պատերազմի հետևանքները շատ ավելի հոգեբանական ստրեսներ բերեցին կանանց։ Հիմա մենք նույն տրեյնինգները անում ենք գենդերային անհավասարության, խոսում ենք ընտանեկան բռնության մասին, զբաղվում ենք հաշինությամբ։ Անցյալ տարի մենք տվեցինք հաշվետվություն 10-25 բանաձևի շուրջ, որը թույլ է տալիս չճանաչված պետություններին մակում հաշվետվություն տալ։ Սա մեզ համար մեծ պլուս է, որպես չճանաչված պետություն։ Այցելուներ մենք ունենում ենք, բայց ցավոք սրտի մեր այցելուները մեզ դիմում են ընտանեկան բռնության հարցով հիմնականում, բայց ցավոք սրտի չեն ուզում շարունակեն դատի տալ իրանց բռնարարներին։ Հաշվի առնելով մեր մենտալիտետը, հաշվի առնելով, որ կինը հենց ինքը իրան այդչափ ուժեղ չի զգում, որ ինքը կարա պայքարի, հավատք չունի, որ ինքը կարա միջև վերջ տանի, պատճառը երեխաները ինչ կասեն, ոնց կվերաբերվեն, այսինքն միշտ կախվածության մեջ են ուրիշների կարծիքից, դրա համար իրանք միջև վերջ չեն գնում։ Մի քանի դեպքեր կան, այսինքն ֆիզիկական բռնության մասին, եթե ընտանիքում ֆիզիկական բռնությունը տեղի ունեցել, կան դեպքեր, որ տվել ոստիկանությունը զբաղվել այս հարցերով, բայց ընտանեկան բռնությունը ինքը մենակ ֆիզիկական բռնությունը չի, այսինքն դեռ կա հոգեբանական բռնություն, կան տնտեսական բռնություն, այս երեխեքից կախվածությունը, կան այցելուներ, որ մի քանի տարիա միջև հիմա մենք իրար հետ կապը պահում ենք եւ միջև հիմա իրանք ուզում են այցելեն մեզ մոտ, մենակ այն պատճառով, որ իրանք խոսում են դրա մասին, կա տեղ, որտեղ իրանք կարող են դրա մասին խոսալ, դա իրանք համար արդեն թեթևություն է, այսինքն դա էլ է մեզ համար արդյունք, որ կինը իրան ինչ-որ չափով արդեն թեթևացվում եւ ավելի վստահացվում։ Ճիշտ է, ինքը կարող է կոնկրետ քայլեր չի ձեռնարկում դեպի ոստիկանության, բայց ընտանիքում ինքը իրան ավելի ուժեղ ազգում եւ ավելի վստահ է, նաեւ հենց ինքը իրան վերաբերմունքն փոխում, հենց ընտանիքի անդամների, այսինքն ձերքաբերում հարգանքը, որը ինքը կարծում է, որ չունի։ Հիմա մենք ստեղծում ենք խումբ հոգեբանների, Երևանի հոգեբանը, որը ունի մեծ փորձ, զորական բռնության հետ կանանց հետ զբաղվում է եւ մեծ փորձ ունի արդեն։ Երևանի կենտրոնի հոգեբանը անում է հիմա տրեյնինգներ, որ ունենանք Ղարաբաղում հոգեբանների խումբ, ում մոտ մենք կարող ենք մեր կանանց ուղարկել ընդգրկել եւ իրանք վերապատրաստվում են, որպեսզի աշխատեն հենց սեռական բռնության ենթարկված կանանց հետ, քանի որ Ղարաբաղում նեղ մասնագիտությամբ հոգեբաներ չկան։ Հայաստանի հետ համագործակցում են, մեր կանանց ուղարկում են Հայաստան, մեր հոգեբանի մոտ, երբ որ մեր հոգեբանն է գալիս, անպայման հանդիպում են, կազմակերպում իրանց հետ համագործակցությունը։